Discotheek Irma La Douche in Hem is de best aangeklede discotheek van West-Friesland. Een perfecte lichtshow, gezellige bars en natuurlijk jouw favoriete muziek. Bovendien valt er ieder weekend wel iets bijzonders te beleven in Irma. Iedere zaterdagavond live muziek en zondagmiddag en avond muziek uit eigen discotheek. Irma La Douche leeft een heel weekend lang. Jij toch ook? Maak het mee in Irma La Douche.